آپ صلی اللہ と今の医者の結果だけでよくあるなぁね。生徒の体もからなぁね。कहीं गुर्बत के लिहाज से जो मसाइल इंसान पर आते रहते हैं उस लिहाज से इनके दादा मिस्र की तरफ के फलस्तीन की तरफ हिजरत करके आ गए। दादा कहते हैं कि जो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला की वालिदा हैं इनका सिदरे नसब हजरत उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह ताला से आके होता है। आपके दादा के बारे में तो ऊपर वाले दादा के बारे में तो सहाबी होने के मुअर्रखीन ने लिखा है, लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला यानी मोहम्मद बिन हदीस ये रिदा के ताबीन में से है। फलस्तीन के करीब एक इलाका है गज़ा, वहां पर इनके दादा आबाद हो गए थे और यहीं पे मोहम्मद बिन हदीस यानी इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला की पैदाइश हुई है, विलादत हुई है। कुछ अरसा आपके दादा वगैरह यमन में भी रहे, मुख्तलिफ इलाकों में रहे। पैदाइश इमाम शाफी की 150 हिजरी में इस मकाम बसा जो गरीब बैतुल मुकद्दस के है यहाँ पे। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि बचपन ही से आपके वालिद साहब वफात पा चुके थे और ये अजीब इत्तेफाक है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला के वालिद साहब भी इमाम साहब के बचपन में ही वफात पा गए थे, इमाम मालिक के वालिद साहब भी बचपन में ही वफात पा गए थे, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला जिनके आज हालात बयान हो रहे हैं इनके वालिद साहब भी बचपन में ही वफात पा गए थे, और आइंदा इंशाल्लाह जुमे पर इमाम अहमद बिन हम्बल जो चौथे बड़े इमाम हैं उनका जिक्र आएगा, उनके वालिद साहब भी बचपन में ही वफात पा गए थे। इसमें भी अल्लाह ताला अपनी कुदरत दिखाना चाहता है। बाज़ दफ़ा इंसान ये समझता है कि मेरा सहारा कोई नहीं था, मेरी परवरिश करने वाला कोई नहीं था, तो इसलिए हम आलिम दीन नहीं बन सके, हाफिज़ कुरान नहीं बन सके, या मैं कुछ इलम उलूम असर या दुनियावी इल्म भी इसलिए नहीं हासिल कर सका कि हमारा कोई पुरसान हाल नहीं था, कोई परवरिश करने वाला नहीं था, कोई ख़र्चा करने वाला नहीं था। बाज़ लोग यूँ अपना जहालत का उज़र बयान करते हैं कि हमारा बड़ा कोई पढ़ाने वाला ऐसा नहीं था। जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी ऐसा ही हुआ कि आपके वालिद साहब तो आपके दुनिया से आने से पहले ही चले गए। अम्मी उम्मीद में थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह ताला अपनी कुदरत दिखाना चाहते हैं, जो लोग अल्लाह के करीब आते हैं अल्लाह उनको संभालता है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम से एक दफ़ा, बाद में इज़राइल अलैहिस्सलाम से लिखा है, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला ने वाक़या नकल किया कि रूह कब्ज़ करते वक़्त जो लोगों के रूह आप कब्ज़ करते हैं, इमाम से इज़राइल से पूछा अल्लाह पाक ने कि किसी का रूह कब्ज़ करते वक़्त दुख भी हुआ कि बस जैसे हुक्म होता है आप रूह कब्ज़ कर लेते हो? तो इज़राइल ने कहा कि दो बंदों के रूह कब्ज़ करते वक़्त मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन आर्डर था, हम आर्डर के पाबंद थे और रूह कब्ज़ कर लिया है। कहा बताओ कौन से बंदे जिन दो पर रूह निकालते वक़्त तुम्हें अफसोस हुआ है? इज़राइल जिब्राइल ने बताया कि अल्लाह पाक वो जो आपने हुक्म दिया था कि कश्ती जो समंदर में बमा मुसाफरों के माहवे सफ़र है उस कश्ती को गर्क कर दिया जाए और तोड़ दिया जाए, हमने तोड़ दिया। उसमें जो ऊपर बैठे थे लोग डूबने लग गए, गर्क होने लग गए, तो एक फट्टे के ऊपर एक खातून और उसका नौमौलूद बच्चा वो बैठे थे, जो फट्टा जा रहा था साहिल की तरफ, कि आपने मुझे हुक्म दिया कि उस खातून को डबो दो समुंदर में और बच्चे को ना डबो। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये बच्चा क्या करेगा, अब ये तो समुंदर का सफ़र है कहाँ जाएगा, लेकिन हम हुक्म के पाबंद थे। اور اس بچے کو زندہ چھوڑ دیا، اس کی ماں کو سمندر کے حوالے کر دیا، تو اس ایک بندے پر مجھے افسوس ہوا کہ یہ بچہ کیا کرے گا۔ پھر جب مرور دور میں شداد نے اپنی جنت بنائی، محل بنایا، بڑا ایک مشہور بادشاہ ہے، اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں جب تک اپنے محل اور اپنی جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک مکمل تیار نہ ہو جائے۔ بادشاہ تھا بڑا، بہت ہیرے جواہرات سونا چاندی اس نے اپنے محل کے اوپر خرچ کیا تھا، بہت وسیع و عریض ایوان تھا۔ جب خادموں نے بتایا کہ مکمل ہو چکا ہے اس کا محل اور جنت، تو شداد اپنی کر و فر کے ساتھ جب اپنے محل میں اور جنت میں داخل ہونے لگا، تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ اس کو داخلے سے پہلے اس کی روح قبض کر لینا۔ میں نے تو روح قبض کر لی، لیکن میرا خیال یہ تھا کہ اس نے اتنا خرچہ کیا ہے تو ایک دفعہ اپنی جنت دیکھ لے، بادشاہ یہ اتنا خرچہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اسرائیل و جبرائیل، تم نے ایک ہی شخص کے اوپر دو مرتبہ افسوس کیا ہے، وہ جس بچے کو پھٹے کے اوپر چھوڑ دیا تھا اور اس کی ماں کو سمندر کے حوالے کیا تھا، یہ وہی بچہ ہے جس کی ہم نے پرورش کی اور زمانے کا بادشاہ بنا ہے، اور پھر اس نے ہماری بغاوت کی اور یوں جنت بناتا پھرتا تھا، ہم نے بھی چاہا کہ اس کو یوں کر دیا جائے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پرورش کرنے والے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں نا، ہم اپنی اولاد کی پرورش کر رہے ہیں، ہم خیال کر رہے ہیں، تعلیم دلا رہے ہیں۔ بہت سے والدین وہ اپنی پوری زندگی خرچ کر دیتے ہیں دعاؤں میں، محنتوں میں، مشوروں میں، اچھے اچھے ٹیچر اور استادوں کی تلاش میں، لیکن ان کی اولاد جاہل رہ جاتی ہے۔ اور بہت سے ایسے کہ جن کے والدین کا سہارا ہی دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ دنیا کے امام بن گئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بھی والد صاحب بچپن میں وفات پا گئے تھے۔ بہرحال بات آئے گی آگے۔ اور امی امام بخاری کو لیے لیے پھرتی رہی تمام بلاد اسلامیہ میں کہ آج ادھر بڑا عالم ہے، اس کے پاس پڑھاتی ہوں۔ یہی حال امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سایہ دنیا سے اٹھ گیا، اللہ نے بظاہر آپ کو بے سہارا بنایا، اور دیکھو پھر فَأَمَّا الْيَتِيم وَأَمَّا السَّائِل وغیرہ وغیرہ، اور فرمایا وَوَجَدَكَ يَتِيمًا فَآوَى، ہم نے آپ کو یتیم بنایا تھا، پھر کیسے اونچا امام الانبیاء بنایا۔ آپ نے غور کیا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے قبضے میں ہے سب کچھ۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ پیدا ہوئے ہیں 150 ہجری میں فلسطین بیت المقدس کے علاقے میں، والد صاحب وفات پا گئے، اور 150-51-52 ہجری کے لگ بھگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ہوتی ہے، یہ پیدا ہوتے ہیں۔ والدہ نے چاہا کہ ہمارا شجر نسب تاکہ محفوظ رہے، ان کا دادا بھی فوت ہو چکا، ان کا والد بھی فوت ہو چکا ہے، تو انہوں نے پروگرام بنایا امام شافعی کی والدہ نے کہ ان کو میں مکہ لے جاتی ہوں، کیونکہ اصل ہمارا علاقہ تو شروع سے مکہ ہی تھا اور ہم ہاشمی ہیں، تاکہ ہمارا شجر نسب محفوظ رہے۔ چنانچہ امی ان کو مکہ مکرمہ میں لے آئی، امام صاحب 15-20 سال کی عمر تک مکہ مکرمہ میں ہی رہے۔ تیر اندازی میں بہت ماہر تھے، اور تیر اندازی پیغمبرانہ سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دو چیزیں بہت پسند ہیں، ایک تیر اندازی اختیار کرنا اور دوسری گھوڑ سواری کرنا، اور فرمایا کہ گھوڑ سواری کے مقابلے میں بھی مجھے تیر اندازی بہت زیادہ پسند ہے۔ تیر اندازی کرنے والے صحابی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے ماموں ہیں، غزوہ احد میں آپ نے فرمایا تھا کہ میرے ماں باپ سعد آپ کے اوپر قربان ہوں، آپ اس انداز میں تیر اندازی دشمنوں پر کر رہے ہو۔ ایک دفعہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر اندازی کر رہے تھے، مشق کر رہے تھے، جہادی مشق کرنا بھی ایک شریعت کے حکم پر عمل کرنا ہے، تو جہادی مشق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی کہ آپ ہماری جہادی مشق کو دیکھیں۔ آپ جب تشریف لائے تو فرمایا ارمو بنو اسماعیل، ارمو بنو اسماعیل، خوب تیر اندازی کرو، اے بنو اسماعیل تمہارا والد اسماعیل بھی تیر اندازی میں بہت ماہر تھا۔ حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تیر اندازی میں بہت ماہر تھے۔ تو فرمایا آپ نے کہ تیر اندازی سیکھو، اس میں مہارت حاصل کرو۔ مجھے دو چیزیں بہت پسند ہیں، تیر اندازی، گھوڑ سواری، لیکن ان میں بھی تیر اندازی بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تیر کے ساتھ تعلق رکھنے والے تین طرح کے لوگ جنت میں جائیں گے۔ ایک تیر بنانے والا، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں مجاہدین اسلام کو تیر بیچوں گا، ٹھیک ہے اس کا روزگار ہے، وہ کچھ خرچہ لیتا ہے، لیکن تیر وہ مستری صاحب اس نیت سے بنا رہا ہے کہ میں تیر مجاہدین اسلام پہ بیچوں گا، تیر بنانے والا مستری بھی جنت میں جائے گا، اور جو مجاہد تیر چلائے گا وہ بھی جنت میں جائے گا، لیکن تیر چلانے والا جو تیر انداز ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک اس کا ایک خادم ہوتا ہے، اس کے تھیلے میں تیر ہوتے ہیں، وہ جلدی جلدی تیر نکال کر دیتا رہتا ہے اور یہ بندہ تیر اندازی کرتا رہتا ہے۔ تو فرمایا وہ جو تیر اٹھانے والا خادم ہوتا ہے، جس کے تھیلے میں تیر ہوتے ہیں، وہ بھی جنت میں جائے گا، تیر بنانے والا جنت میں جائے گا، تیر چلانے والا جنت میں جائے گا۔ بعض مفسرین نے تو دوستو اعدو لہم مستطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم لا یعلمون، اعدو لہم مستطعتم من قوة، دسویں پارے کی آیت کریمہ ہے۔ اس کی تفسیر مفسرین نے کی کہ اعدو لہم مستطعتم من قوة اے من رمیہ، اپنی وسعت کے مطابق جہادی تیاری کرو، یعنی تیر اندازی اختیار کرو، کیونکہ آگے گھوڑوں کا ذکر ہے۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور گھوڑے تیار رکھو، تم اپنی اپنی جگہوں میں جب جہادی مشق کرتے ہو، دشمن اپنے علاقوں میں ڈرتا ہے کہ مسلمان تو جہاد کی تیاری کر رہے ہیں۔ جہاد کی تیاری بھی اب تو کوئی نہیں کرنے دیتا، اس پر ہی دہشت گردی کے لقب لگ جاتے ہیں، گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ قرآن اور حدیث کا حکم ہے۔ اور کون کون سے حکموں سے مسلمان روح گردانی اختیار کرے گا اور اپنے آپ کو یہ سمجھے گا کہ میں بچ گیا ہوں، دشمنوں کے لکمے سے میں بچ گیا ہوں کہ فلانے فلانے قرآن و حدیث کے حکم پر عمل نہیں کیا؟ دوستو ہرگز نہیں بچ سکتا۔ ہاں بچ تب سکتا ہے جب اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق اس کی زندگی ہے، تو اسے کوئی نہیں ڈرا سکتا، اور جب قرآن و حدیث سے یہ دور ہو جائے گا تو ہر کوئی اس کو ڈراتا رہے گا جیسے ہم ڈر رہے ہیں۔ تو میں بتا رہا ہوں، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی تیر اندازی میں بہت ماہر تھے، اور کہتے تھے پیغمبرانہ سنت ہے، نبی کی تعریف ہے اس میں، اور مقابلے کے طور پر دس دس تیر مارنے ہوتے تھے۔ امام شافعی کو اللہ نے وہ صلاحیت عطا کی تھی کہ دس کے دس تیر ہی نشانے پہ لگتے تھے، اتنا وہ ایسے تھوڑے تیر چل جاتے ہیں، اس کے اوپر پہلے کمانڈو جیسی ورزش ضروری ہے، ٹریننگ ضروری ہے، اپنے اعصاب کو مضبوط کرنا ضروری ہے، پھر تیر نشانے پہ لگتا ہے۔ تو بات یہ ہے دوستو، وہ واک، وہ ورزش، وہ گیم اور کھیل جس میں نیت اسلام کی سربلندی ہو تو وہ بھی ثواب بن جاتا ہے، اور اگر وہ نماز، وہ جہاد، وہ حج اور عمرہ کہ اس میں نیت ریاکاری ہو تو یہ اتنی قیمتی عبادت بھی گناہ بن جاتی ہے۔ اور بظاہر واقع ہے، کھیل ہے، گیم ہے، تیر اندازی ہے، لیکن نیت اسلام کی سربلندی ہے اور اپنی صحت کی گویا کہ ایک بڑوتری ہے کہ اس میں اچھی عبادت کر سکوں، تو وہ ورزش بھی عبادت بن جاتی ہے۔ جیسے کوئی وضو کرے، عبادت نیت ہو تو وضو بھی ثواب ہے، اور ویسے وضو کرتا رہے، عبادت نہ مقصد ہو تو وضو کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا ہوں کہ تیر اندازی میں بہت ماہر تھے۔ عرب کے علاقوں میں بہت قومیں آباد تھیں، خطہ حجاز میں بنو تمیم ہیں، بنو حجاز ہیں، بنو قریش ہیں، وغیرہ وغیرہ، جن کی لغت کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا، لیکن ان میں لغت میں، فصاحت و بلاغت عرب کے اس خطہ حجاز میں قبیلے بنو حزیل یہ عربی لغت میں اور فصاحت و بلاغت میں امام سمجھا جاتا تھا. یہ وہی قبیلہ بنو حزیل ہے. خطبہ حجت الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں اپنے خاندان کی معاف کی تھی. ایک یہ کہا تھا کہ میرے خاندان کا فلانا بچہ جو بنو حزیل کی پرورش میں تھا, بنو حارث کی پرورش میں تھا, بنو حزیل نے مار دیا تھا, اس بچے کا بدلہ گویا کہ ہم لے سکتے ہیں کہ بلا وجہ بنو حزیل نے ہمارے بچے کو قتل کیا تھا. لیکن میں آج خطبہ حجت الوداع میں اس وسیع بڑے اجتماع میں میں اپنے اس خاندان کے بچے کے قاتل کو معاف کر رہا ہوں. یہ بنو حزیل تھے قاتل جن کو آپ نے معاف کیا تھا. اور دوسری معافی کا اعلان خطبہ حجت الوداع میں آپ نے کہا تھا سود کو میں حرام قرار دے کے جا رہا ہوں, جو سودی لین دین کریں گے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولی, اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. لیکن سنو, میرا چچا جو ہے اس کا سودی لین دین تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا. تو حضرت عباس میرے چچا کا جو سودی لین دین ہے, میں اپنے چچا کا سودی لین دین معاف کر کے جا رہا ہوں. میرے چچا اضافی رقم نہیں لے گا, جو جتنی رقم اس نے قرضے کے طور پر دی ہوئی ہوگی اتنی ہی واپس لے سکتا ہے. یہ دو باتیں آپ نے اپنے خاندان سے شروع کی تھیں, اور جن کے بارے میں یہ اعلان کیا وہ ہاتھ اونچا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ بات کی قبولیت کا اشارہ کرتے تھے. حضرت عباس کے میرے بھتیجے نے صحیح فرمایا ہے, میں نے معاف کر دیا ہے. تو قبیلے بنو حزیل میں جس کا میں نے ابھی تعارف کرایا, امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے فصاحت و بلاغت سیکھی اور امام سمجھے جاتے تھے. امام مصر کی حکومت میں, سابقہ ایک مصر کی حکومت نے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا دیوان شافعی, یعنی جس میں امام شافعی رحمہ اللہ کے شاعرانہ کلام ہے, اس کو مصر کی حکومت نے شائع کیا. امام صاحب کا مسلک بھی زیادہ مصر میں, لیبیا میں, شام میں, انڈونیشیا میں, ان علاقوں کے اندر امام صاحب کا مسلک یعنی شافعی مسلک لوگ زیادہ ہیں. تقریباً 15-20 سال کی عمر میں امام صاحب مکہ مکرمہ میں رہے. پھر اس وقت یعنی سن 70 ہجری, اب 170 ہجری ہو گئی, 150 کی پیدائش ہے, امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی بہت شہرت تھی کہ مدینہ الرسول میں ایک عالم دین ہے جو حدیث کا درس دیتا ہے روزے رسول کے پاس بیٹھ کر, اور بہت دور دراز سے دنیا حلقہ درس میں آتی ہے. تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے مکہ سے سفر کیا اور مدینہ طیبہ میں حاضر خدمت ہوئے. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے سبق میں جب بیٹھے تو قلم کاغذ نہیں تھا, پیچھے بیٹھ کے بس یوں کوئی کسی پتے پر تیلے کے ساتھ یا یوں لکھتے رہتے تھے کہ دور سے استاد دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ یہ شاگرد بڑا بے ادب ہے, میری حدیثیں نہیں لکھ رہا, تو ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے. تو میں کچھ یوں ہاتھ ہلاتا رہتا تھا. فرماتے تھے دو استادوں نے میرے اوپر بہت پریشانی کا اظہار کیا ہے. ایک امام رازی جو تفسیر کبیر, تفسیر رازی کے مصنف ہیں, بہت بڑے امام صاحب ہیں, 32 جلدوں میں ان کی تفسیر ہے تفسیر کبیر. امام رازی میرے استاد میرے اوپر پریشان ہوئے کہ یہ شخص اتنا غریب ہے کہ جس کے پاس قلم کاغذ بھی نہیں ہے کہ جو ہم سبق پڑھائیں تو اس کو لکھ سکے. اور ایک امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر افسوس کیا کہ یہ بچہ کتنا غریب ہے کہ اس کے پاس قلم کاغذ نہیں ہے کہ جو لکھ سکے. کہا میں تو مسافر تھا, طلبہ سبق پڑھ کے ادھر ادھر چلے گئے اور میں مسجد نبوی میں ہی بیٹھا تھا, لیکن میں امام مالک کی موطا مالک یاد کر چکا تھا, اور میں نے چند دنوں میں موطا امام مالک حفظ کی ہے جس میں تقریباً 1700 احادیث مبارکہ ہیں موطا امام مالک میں. بعض نے لکھا ہے کہ 9 دنوں میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے یہ کتاب پوری حدیث کی حفظ کی. جب طلبہ سبق پڑھ کے چلے گئے تو میں بیٹھا تھا، میرا تو کوئی نہیں تھا، مجھے استاد نے بلایا کہ آپ نے میری حدیثیں جو ابھی میں نے پڑھائی ہیں وہ کیوں نہیں لکھی ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ استاد محترم، جو آپ نے آج کے اس سبق میں حدیثیں پڑھائی ہیں وہ مجھے یاد ہیں، مجھے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. امام نے کہا سناؤ. جیسے میں نے بالترتیب پہلی حدیث، دوسری حدیث، تیسری حدیث سند اور متن کے ساتھ پڑھائی ہے، اس طریقے سے سناؤ. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 100 کے لگ بھگ امام مالک نے اس مجلس کے اندر احادیث مبارکہ پڑھائی تھی، اور میں نے اسی ترتیب کے ساتھ وہ 100 حدیثیں امام مالک کو سنا دی. اس کے بعد پھر میرا تعلق استاد کے ساتھ زیادہ ہو گیا، اور پھر مجھے استاد کہتے تھے کہ آپ میری کتاب کی حدیثیں پڑھیں. پھر بعد میں استاد کو پتہ چل گیا کہ اس لڑکے کو میری پوری کتاب یاد ہے. تو میں 100 حدیثیں پڑھنے کے بعد وقفہ لیتا تھا کہ کہیں میرا استاد سن سن کر تھک نہ چکا ہو کہ میں جس زمانے میں امام مالک کا شاگرد بنا اس وقت امام مالک پر بڑھاپے کا زمانہ تھا. تو استاد اتنے مسرور ہوتے تھے میری حدیث کی تلاوت پر، امام مالک اتنے مسرور ہوتے تھے کہ میں جب چند حدیثیں پڑھنے کے بعد وقفہ کرتا تھا تاکہ استاد کی طرف سے مجھے پھر دوبارہ اذن ہو کہ پڑھو، تو استاد فوراً کہتے تھے کہ پڑھتے رہو شافی، پڑھتے رہو، بہت سرور آ رہا ہے. مجھے معطا پوری یاد تھی، اور میں کچھ عرصہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں رہا. یہ حافظہ تھا. ادھر فصاحت و بلاغت میں امام شافی مکی زندگی میں اپنا مقام حاصل کر کے آئے تھے، جس پہ آپ کا دیوان بھی ہے. اور ادھر امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے پاس جب آئے تو معطا پوری یاد ہوئی، اور کہتے ہیں پھر ایک وقت ایسا آیا کہ امام مالک کے حلقہ درس میں حدیث پڑھنے والا محبوب طالب علم پھر محمد بن ادریس شافعی تھا. اور امام فرمایا کرتے تھے کہ میں نے بہت طالب علم دیکھے ہیں، لیکن اس طالب علم جیسا ذہین، شریف، خدمتگار اور بات کو حاصل کرنے والا حاضر جواب میں نے شافی سے بہتر کوئی طالب علم نہیں دیکھا. امام صاحب پھر امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ تقریباً 87 ہجری میں دنیا سے چلے گئے. تو یہ پھر دوبارہ یہ مکہ مکرمہ میں واپس آ گئے. بہت سارے علوم حاصل کر لیے تھے، جس میں علم صرف و نحو، فصاحت و بلاغت وغیرہ. پھر کسی نے بتایا کہ بغداد اور عراق، مصر، ان علاقوں میں بہت بڑے بڑے علماء ہیں. وقیع بن جراح رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی امام شافی کے بڑے مشہور استاد ہیں. میں نے بتایا امام شافی کے حافظے کا یہ عالم تھا، کہ پوری معطا یاد تھی اور چند دنوں میں یاد ہو گئی. جب اپنے استاد وقیع کے پاس آئے، وہ حدیثیں پڑھاتے ہیں، فقہ کا درس دیتے ہیں، تو امام شافی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے استاد سے یہ درخواست کی کہ حضور، میرا حافظہ کمزور ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ حافظہ قوی ہو جائے. دیکھو دوستو، آج کل تو لوگ ایک سورت یاد کرتے رہتے ہیں نا، مہینہ لگ جاتا ہے سورہ یاسین یاد کرنے میں. یہ افسوس نہیں ہوتا کہ کیوں نہیں یاد ہو رہی؟ ہمارا دماغ اور حافظہ کہیں کمزور تو نہیں ہے؟ احساس ہی نہیں ہوتا. یعنی یہ احساس اس زمانے کے اس امام کو ہو رہا ہے احساس، جو 9 دنوں میں 1700 احادیث سند اور متن کے ساتھ یاد کر چکے ہیں. اپنے استاد سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ میرا حافظہ کمزور ہے. استاد وقیع بن جراح زمانے کے امام تھے، تابعین میں سے تھے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے دیوان میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، وَشَكَوْتُ إِلَىٰ وَكِيٍّ سُوَىٰ حِفْظِهِ، شَكَوْتُ إِلَىٰ وَكِيٍّ سُوَىٰ حِفْظِهِ فَأَوْسَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي. میں نے اپنے استاد محترم حضرت وقیع بن جراح رحمہ اللہ کے سامنے اپنی کمزوری رکھی، اپنی حافظے کے کمزوری کی شکایت کی کہ میرے محترم استاد میرا حافظہ کمزور ہے. شکو تو الی وکیل سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. استاد محترم نے مجھے جواب دیا، اے شافی، اگر حافظہ تیز کرنا چاہتے ہو تو گناہوں کو چھوڑ دو. میرا عالم یہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں گناہ یاد نہیں ہے. یہ محمد ابن ادریس امام شافی رحمہ اللہ تعالی یہ کہہ رہے ہیں، مجھے زندگی میں یاد نہیں ہے کہ میں نے کوئی گناہ بھی کیا ہو. لیکن استاد محترم میری شکایت پر مجھے جواب دے رہے ہیں. میں نے کہا شکو تو الی وکیل سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہی. اس لیے کہ اے شافی، علم نور ہے، اللہ کا نور. فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یوتا لعاصی. اور اللہ نور گنہگار کو عطا نہیں کرتا. شکوت الی وکیل سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یوتا لعاصی. میں نے اپنے استاد محترم وقی بن جرہ کے سامنے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی. مجھے اپنے استاد نے کہا، حافظہ کبھی کرنا چاہتے ہو تو گناہوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ علم دین اللہ کی صفت نور ہے اور اللہ کی صفت نور گناہگار قلب میں نہیں آتی. یہ حافظہ امام شافعی رحمہ اللہ کا، اور اس طریقے سے درخواست اپنے استاد سے کر رہے ہیں. یہ سفر آپ کا پھر دوبارہ ان علاقوں سے ہو کے مختلف استادوں سے بغداد میں، عراق میں، مصر میں، یمن میں، مدینہ سے پہلے علم حاصل کیا، دوبارہ مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے. مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا حلقہ درس لگتا ہے. اور اسی زمانے میں جب دوبارہ آپ مکہ مکرمہ آئے، بلکہ تیسری مرتبہ کہیں، جب مکہ مکرمہ آئے، آپ کا حلقہ درس مکہ مکرمہ میں جب لگتا تھا، تو اسی وقت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی آپ کے حلقہ درس میں بیٹھنے لگے. امام احمد بن حنبل آپ سے تقریباً کوئی 15 سال 13 سال چھوٹے ہیں، بعد میں اس سے بھی کم لکھا ہے. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حدیث کا جو درس لگتا ہے، اس میں امام احمد بن حنبل شاگردی میں بیٹھے ہیں. کہ اسی دورانیے میں حج کا موسم آیا، اطراف سے لوگ حج کرنے آئے، یہ حلقہ درس لگا ہوا ہے. مختلف علاقوں کے والی گورنر آئے، جس میں لوگوں نے یہ درخواست کی کہ اس عالم دین میں بہت صلاحیت ہے، اگر ان کو کسی علاقے کا والی اور گورنر بنا دیا جائے تو بہت اچھا ہوگا. میں نے بتایا کہ کچھ خاندان امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا یمن کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے. امام شافعی کو نجران، یمن کا ایک علاقہ ہے، اس کا گورنر بنا دیا گیا ہے. جو بڑا گورنر تو یمن کا تھا سنا، اور چھوٹے چھوٹے گورنر بڑے گورنر کے ماتحت ہوتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نجران کے علاقے کے ایک عرصے تک گورنر رہے. یہ زمانہ ہے ہارون الرشید کا، جو اس وقت بادشاہ بنا ہے ہارون الرشید. جو بڑا گورنر تھا، کچھ وہ اپنی بات بھی منوانا چاہتا تھا کہ اس طریقے سے فیصلے ہونے چاہیے، یوں ہونے چاہیے. امام صاحب نے کہا کہ ہمیں کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے اور نہ کسی سے کوئی ڈر ہے. جو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ بہتر سمجھوں گا وہ کروں گا، نہ کسی کی سفارش مجھ پہ اثر کرے گی نہ کسی کی دھمکی. اگر کوئی ہمیں گورنری کے عہدے پہ رکھنا چاہتا ہے تو بس اس طریقے سے ہم رہیں گے، نہیں تو استعفیٰ دے دیں گے. اور سیر ہے، یہ امام حدیث بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں اور موطا کے حافظ بھی ہیں، جہاں جاتے ہیں بیان کرتے ہیں لوگ متاثر ہوتے ہیں، ان کے ارد گرد ہزاروں کا مجمع ہو جاتا ہے۔ خطیب بغدادی ایک مشہور محدث گزرے ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں خطیب بغدادی کہ لوگ اپنے محلوں میں مشورہ کر کے کہ آج جاتے ہیں دل کی رقت حاصل کرنے کے لیے، محمد بن ادریس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی قرآن مخصوص عربی لہجے میں پڑھتے تھے، جس میں خود بھی اللہ کی معرفت میں غوطہ زن ہو جاتے تھے اور سننے والے بھی سارے رونے لگ جاتے تھے۔ تو خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ نوجوان لوگ مشورہ کر کے امام شافعی کے پیچھے نماز پڑھنے جاتے تھے کہ آج آؤ چلتے ہیں دل کی رقت۔ ایک شخص کی کلام سن کے، تلاوت سن کے ایمان میں اضافہ حاصل کرتے ہیں، اس طریقے سے جاتے تھے۔ بادشاہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عزت ہونی چاہیے، ہمارے پیچھے لوگ دوڑتے رہیں، ہماری تقریروں میں ہی آئیں اور کسی کی بات نہ سنیں۔ حسد شروع ہو گیا امام شافعی رحمہ اللہ تعالی پر بادشاہوں کا۔ ویسے عالم دین پر غبطہ کرنا تو محبوب ہے، مالدار پر حسد جائز نہیں، مالدار پر غبطہ محبوب ہے۔ عالم دین، حافظ قرآن، قاری قرآن پر حسد جائز نہیں، غبطہ رش کرنا محبوب ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو شخصوں پر غبطہ محبوب ہے، رش کرنا محبوب ہے۔ ایک وہ مالدار شخص جو جائز طریقے سے مال کماتا ہے اور خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو کوئی شخص دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک اس مالدار جیسا مجھے بھی مالدار بنا دے تاکہ میں بھی تیرے راستے میں خوب اللہ کے راستے میں خرچ کروں، تو اس پر رشک اور غبطہ محبوب ہے۔ اور دوسرا وہ حافظ قرآن، وہ حافظ حدیث، وہ عالم دین جو خود بھی عمل کرتا ہے اور لوگوں کو بھی یہ نورانی تعلیم کے درس دیتا ہے، لوگ بھی اس کی بات سمجھتے عمل کرتے ہیں، تو لوگ اس عالم دین پہ رشک کریں، غبطہ کریں، دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمیں بھی ایسا عالم دین بنا دے کہ ہم بھی اس طریقے سے اپنی دنیا آخرت بھی درست کریں گے اور لوگوں کے لیے بھی رہبری کا ذریعہ بنیں گے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن حکام کا یہ امام شافعی کے بارے میں وہ غبطہ نہیں تھا، وہ حسد تھی، دشمنی تھی کہ اس شخص کا اتنا مقام کیوں ہے، اس کی عزت کیوں ہے، بڑے بادشاہ تو ہم ہیں۔ اور پھر لوگ حقیقت سے دور ہو کر شکایات کرتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے خلاف شکایت کی، یہ رافضیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، شیعوں کے ساتھ یہ شخص ملا ہوا ہے، اور ہارون الرشید رافضیوں کے بہت مخالف تھا۔ 9 آدمی ہیں یمن میں جن میں ایک محمد بن ادریس شافعی ہے، یہ 9 کے ساتھ ملا ہوا ہے رافضیوں کے ساتھ، جو تمہاری حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ امام شافعی ایسی بات نہیں تھی، لیکن وہ گورنر یمن کا اپنے موقف کو تب ثابت کر سکتا تھا کہ جب امام شافعی کے اوپر اس طرح کا یہ الزام لگائے۔ ہارون رشید نے بغداد کے اندر امام شافعی اور ان سب کو گرفتار کر کے طلب کیا، سارے حاضر ہو گئے۔ امام ابو یوسف جو ہارون رشید کے قاضی القضات چیف جج تھے، وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اب اس وقت ہارون رشید کے جو چیف جج اور قاضی تھے وہ محمد بن حسن شیبانی تھے، یہ محمد بن حسن امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، یہ محمد بن حسن امام مالک کے شاگرد ہیں، یہ محمد بن حسن امام ابو یوسف کے بھی شاگرد ہیں۔ یہی محمد بن حسن ہے کہ جنہوں نے پوری فقہ حنفی کو لکھا ہے، سیر کبیر، سیر صغیر، جامع کبیر، جامع صغیر، زیادات، زیادت، زیادات و زیادات، و افادات، افادات و تفا، ایک ایک کتاب 70 جلدوں میں یہ محمد بن حسن شیبانی کی ہے۔ جب امام شافعی کو گرفتار کر کے لایا گیا ان 9 بندوں کے ساتھ، جو یمن میں جو شیعہ اور رافضی تھے وغیرہ، امام شافعی کو ویسے ان کے ساتھ ضد و عناد کی وجہ سے لگا دیا گیا۔ تو میں نے بتایا کہ امام ابو یوسف دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور اب قاضی ہارون الرشید کے محمد بن حسن تھے جن کا میں ابھی تعارف کرا رہا ہوں۔ محمد بن حسن بیٹھے ہیں اور رافضیوں کو لایا جا رہا ہے ہارون الرشید کے سامنے، اور دلائل دیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے یوں بغاوت کی، انہوں نے یوں بغاوت کی، انہوں نے یوں بغاوت کی، اور حکم ہوتا جا رہا ہے قتل کرتے جاؤ، قتل کرتے جاؤ، کوئی نہیں بچ سکا۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کو لایا گیا تو امام محمد بن حسن نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ نوجوان بہت اچھا عالم ہے، یہ معلوم نہیں کہ یہ کیسے اس گروہ میں اس کو گرفتار کر کے لایا گیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سوچ و بچار کی جائے۔ ہارون نے کہا ٹھیک ہے، آپ سوچ لیں، لیکن میں رافضیوں کے بارے میں کوئی نرم پہلو نہیں رکھتا ہوں، یہ پہلے یاد رکھو۔ محمد بن حسن نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ شخص سنی ہے، حافظ قرآن ہے، حافظ حدیث ہے، بہت اچھا عالم ہے، آپ کے علاقے کا گورنر تھا، حرم شریف کے اندر یہ درس حدیث دیتے تھے، یہ ایسے نہیں ہے جتنا میں جانتا ہوں، مزید اور تحقیق کر لیتے ہیں۔ موقع دیا گیا، ہارون الرشید نے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا تھا کہ یہ اتنے بڑے عالم ہیں، ویسے اس کا تعلق علماء کے ساتھ تھا، امام مالک تھا، امام حنیفہ ان کے شاگردوں وغیرہ کے ساتھ رہا ہے، اور اچھا ادب کافی حد تک گزرا ہے۔ میں کافی حد تک اس لیے کہتا ہوں کہ بہت ساری باتیں بادشاہوں میں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، تلک امت ان قد خلت لہا ما کسبت۔ بہرحال امام شافعی کو جب حاضر کیا گیا تو ہارون الرشید کہتے ہیں کہ نوجوان کچھ بولنا چاہتے ہو تو بولو۔ امام صاحب نے کہا کہ ایک شخص ہے، وہ ایک گروہ کا بھائی ہے اور ایک گروہ کا غلام ہے، آپ بھی عالم ہیں، ہارون الرشید بھی عالم تھا۔ امام شافعی نے ہارون الرشید کو کہا کہ ایک شخص ہے جو ایک گروہ کا بھائی ہے اور ایک گروہ کا غلام ہے، آپ بتائیں ان دونوں رشتوں میں اس شخص کے لیے کون سا رشتہ بہتر ہے؟ تو ہارون الرشید نے کہا کہ بھائی کا رشتہ بہتر ہے، وہ شخص جن کا بھائی ہے وہ رشتہ بہتر ہے۔ تو کہا کہ میں پھر اپنا، آپ نے بادشاہ سلامت یہ کہا کہ بھائی کا رشتہ بہتر ہے، اپنی بات کو یاد رکھنا، بھائی کا رشتہ بہتر ہے، آپ نے یہ فرمایا ہے۔ اب اپنا شجر نسب بیان کیا، کیا ہم ہاشم کی اولاد ہیں اور بنو عباس بھی ہاشم میں سے ہیں اور ہم بھی ہاشم میں سے ہیں، بنو مطلب بھی ہاشم میں سے ہیں، تو بنو ہاشم، بنو عباس اور بنو مطلب یہ دونوں بھائی ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں بنو ہاشم میں سے ہوں، آپ بنو عباس میں سے ہیں، بنو عباس بنو ہاشم عبد مناف کے ہیں، یہ دونوں ایک دادے کی اولاد ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں۔ اور رہی بات کہ بنو علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میری محبت، میری محبت غلامانہ محبت ہے، میں آل بیت حضرت حسن حسین، حضرت علی، ان حضرات اور آپ کے دادا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کا میں اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہوں، یہ صحابہ بھی ہیں، آل بیت بھی ہیں، تو آل بیت کے ساتھ یہ محبت رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، نہ یہ کہ جو الٹے سیدھے لوگ ہیں، میری ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، رافضیوں کی طرف اشارہ کیا۔ تو ہارون الرشید نے پھر امام محمد کو بلایا، کہا کہ اس شخص کے بارے میں پھر آپ کی کیا رائے ہے؟ امام محمد نے کہا کہ یہ شخص صحیح ہے، نیک ہے، عالم ہے، سنی ہے، انہیں قتل نہ کیا جائے۔ تو ہارون الرشید نے پھر معاف کر دیا تھا امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کو۔ امام شافعی نے پھر استعفیٰ دے دیا کہ یہ حکومت کی نوکریاں، اندازہ یہ ہوتا ہے کہ محمد بن ادریس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، چھوڑ دی، اور پھر اپنا محسن سمجھا محمد بن حسن شیبانی کو، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد امام محمد کو، اور پھر تین سال امام شافعی امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی رہے، اور فقہ کا سبق لیتے رہے اور یہ کہتے تھے کہ دنیا میں اس وقت امام محمد سے بڑا کوئی فقیہ نہیں ہے، اور میری علم شریعت کے سمجھنے کے لحاظ سے میری آنکھیں کھولنے والے وہ امام محمد بن حسن شیبانی ہیں۔ پھر اس کے بعد امام صاحب، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی مصر کی طرف آ گئے۔ یہ تقریباً آخری سن دوسری ہجری کا آخری دور ہے، 199 ہجری کے لگ بھگ یہ مصر کے اندر آ گئے۔ دو حدیثیں احادیث کی کتب میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی فضیلت کے بارے میں ملتی ہیں۔ ایک حدیث یہ کہ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، اس وقت تو قریش یہ ہاشمی میری مخالفت کر رہے ہیں اور اللہ کے عذاب کی زد میں ہیں، لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ انہی کے شجر نسب میں سے ایک نوجوان عالم اٹھے گا جو دین کو صحیح سمجھ کر دنیا کے سامنے پیش کر دے گا۔ تو علماء حدیث نے لکھا ہے کہ یہ فضیلت اس حدیث میں جو بیان ہوئی ہے یہ امام شافعی محمد بن ادریس رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ دوسری حدیث جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ پاک ہر 100 سال کے آخر میں ایسے شخص کو اس امت میں ضرور پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری اس امت کی اصلاح کے لیے ہر 100 سال کے آخر میں ایسا عالم دین، ایسا نیک متقی اللہ پیدا کرے گا، من یجدد لہا دینہا، جو دین کی تجدید کر دے گا۔ تو لکھا ہے کہ پہلی صدی ہجری کے آخر میں، یعنی 99 ہجری میں، جس شخص پر اس وقت کے علماء محدثین فقہا کا اتفاق ہے کہ جو مجدد ہے امت مسلمہ کے پہلے 100 سال کا، وہ ہے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، جن کی صرف 2 سال حکومت تھی اور انہوں نے ایک نظام ہستی کو درست کر دیا تھا۔ ہیں تو بنو امیہ میں سے، لیکن تمام بنو امیہ کے وہ فاسدانہ ظالمانہ نظام کو بھی ختم کر دیا تھا۔ دوسری صدی ہجری کے آخر میں جس شخص کے اوپر وقت کے علماء، صلحاء، اولیاء، محدثین کا اتفاق ہے کہ جو مجدد ہے اس دوسری صدی کا، وہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی محمد بن اسماعیل ادریس ہیں۔ چنانچہ اس وقت کے لحاظ سے جو بدعات اور اس طرح کی چیزیں تھیں، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے بہت کام کیا، اور پھر آخر میں آ کر مصر میں رہنے لگ گئے تھے۔ مصر قاہرہ میں 4 سال رہے، آپ کا حلق درسہ خوب رہا، بہت کتابیں امام صاحب نے لکھی اصول حدیث پر، اصول فقہ پر، بلاغت پر، اور تفسیر و حدیث کے اوپر آپ کی کتابیں ہیں۔ 4 سال آپ رہے، 54 سال کی عمر میں اتفاق سے ایک بیماری لاحق ہوئی، اعضاء میں کمزوری آئی اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آپ کی قبر مبارک، اللہ تعالیٰ انوار سے آپ کی قبر کو بھر دے، کہ فقہ حنفی کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ جو فقہ مانی جاتی ہے، اول نمبر فقہ حنفی کا ہے، دوسرا نمبر فقہ شافعی کا ہے، تیسرا نمبر فقہ مالکی کا ہے، اور چوتھا نمبر فقہ حنبلی کا ہے۔ اس وقت کے لحاظ سے اور بھی فقہ تھیں، علامہ ابن تیمیہ کی، داؤد ظاہری کی وغیرہ، لیکن اپنے اپنے لحاظ سے اس وقت کے چند لوگ ان کے ماننے والے تھے، لیکن بعد میں اس طریقے سے ایک وسیع سطح پر ان کے ماننے والے نہیں آئے۔ امام شافعی 4 سال مصر میں رہے، قاہرہ میں ہی آپ کی قبر ہے، روضہ مبارک ہے، اور بہت بڑی آپ کے قبر کے ساتھ ہی بہت بڑی جامع مسجد امام شافعی کے نام سے مسجد ہے، اور آپ کے ہزاروں شاگرد اور سینکڑوں میں آپ کے استاد تھے۔ میں نے بتایا ہے کہ بہت تھوڑی عمر میں یہ دنیا سے چلے گئے اور بے سہارا تھے۔ اللہ اپنی قدرت کو دکھانا چاہتا ہے، جو میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ ان کا والد بھی فوت ہوا اور دیگر امام صاحبان کے بھی بچپن میں والد فوت ہوئے، اور اس کوشش اور لگن کے ساتھ علم دین کو حاصل کیا کہ ایک زمانہ تھا کہ امام شافعی کے پاس قلم اور کاغذ نہیں تھا علم دین حاصل کرنے کے لیے. ایک زمانہ دنیا نے امام شافعی کو وہ دکھایا کہ سوال کرنے والے کو دس دس ہزار دینار ایک ایک وقت میں دے دیتے تھے. اللہ کی طرف سے جب حالات بدلتے ہیں تو پھر یوں بدلتے ہیں. اور کہاں کرتے تھے کہ میری بچپنی کو اس لیے میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں کہ کوئی بے حوصلہ نہ ہو جائے علم دین حاصل کرنے کے راہ میں. علم دین چیز ہی ایسی ہے کہ اس کے حصول کے لیے لکل شیئن مقولہ مشہور ہے, تفسیر عثمانی والے بزرگ نے نقل کیا, لکل شیئن آفتن وللعلم آفاتن, ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے مصیبت ضروری ہے, اس میں آتی ہے پریشانی, لیکن علم دین کے حصول کے لیے آفاتن. اس زمانے میں سفر کرنے ہوتے تھے. ایک عالم کو پتہ چلا مدینہ سے کہ شام میں ایک بڑا عالم ہے, مہینے کا سفر کر کے شام جاتے تھے. پھر ایک عالم کو پتہ چلا شام میں کہ بڑا عالم بصرہ میں ہے, ادھر جاتے تھے. اس زمانے میں علم اس لحاظ سے مشکل تھا, آج اس زمانے میں علم اس لحاظ سے مشکل ہے کہ آئے دن آل کفر کی جلغار بھی دینی مدارس کے اوپر, آل اسلام کی جلغار بھی دینی مدارس کے اوپر ہے کہ طلبات و اساتذہ یکسوئی کے ساتھ قال اللہ قال رسول کا درس ہی نہیں دے پاتے, کہ ہر وقت ان کو حکومتی مشینری یا آل غیر کی جو مشینری ہے ان کا دماغوں کے اندر ایک ٹینشن لگی رہتی ہے کہ آئے دن آپ کو ہی تفتیش ہونے والی ہے, کچھ آنے والے ہیں یا یوں ہونے والے. بات یہ ہے دوستو, علم دین پیغمبرانہ سنت ہے. صدقہ جاریہ رہنے والے جو اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں فرمایا وہ تین ہیں. ایک ہے صدقہ جاریہ, کوئی کام بھی رفائی کر جائیں, راستہ بنا جائیں, پانی دے کسی کو پلا جائیں, کنواں کھود دیں, ہسپتال بنا دیں, مسجد بنا دیں, مدرسہ بنا دیں, آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. یہ تو آنکھیں بند کرنے کے بعد اندازہ ہوگا کہ میرا صدقہ جاریہ کتنا قیمتی تھا کہ جو مجھے آج فائدہ دے رہا ہے. اور دوسری چیز او علم ينتفع به, علم دین حاصل کیا, لوگوں کو سکھاتا رہا علم دین, لوگ سنتے رہے سمجھتے رہے اس پہ عمل کرتے رہے. تو یہ جنہوں نے سیکھا سنا وہ خود بخود جب عمل کریں گے تو اس بتانے والے کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا رہے گا. اور تیسری چیز او ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑ کے گیا, ان کو نیکی کا راستہ دکھائے, قرآن و حدیث سکھائے. میں نے یہ کہتا کہ آپ علوم عصریہ اپنی اولاد کو نہ پڑھائیں, ضرور پڑھائیں, ان کو اپنے زمانے کا امام بنائیں. دنیا تمہارے ڈاکٹروں کی, انجینئروں کی, بڑے بڑے سکالروں کی, بڑے ماہرین فن کی محتاج ہو, علوم عصریہ میں نام پیدا کریں, لیکن ضرور بضرور جو ہماری اصل نجات ہے وہ قرآن و حدیث میں ہے, اس سے اپنی اولاد کو خوب منور کریں. جو ضرورت ہے اس لحاظ سے خوب اپنے آپ کو بھی قرآن و حدیث سے واقف رکھیں, اپنی اولاد کے لیے بھی یہ تعلیم کا حصہ ضروری دیں کہ تاکہ کل آنکھیں بند ہونے کے بعد یہ اولاد کوئی دعا کرنے والی تو بن جائے. امام صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے من طلب الاولاد بقدر القد تکتسب المعالی من طلب الاولاد سحر اللیالی, فرمایا کہ جن کے نظریے اونچے ہوتے ہیں وہ اونچائیاں حاصل کر لیتے ہیں. اس کا تعلق غربت کے ساتھ نہیں ہے دوستو, اللہ کے ساتھ تعلق کی بات ہے. ایک غریب شخص جب اللہ سے اس کا تعلق ہو تو اپنے نظریات کو اونچا رکھے, اس کے مطابق محنت کرے, اللہ اس کو وہ بلندی دے گا. بقدر القد تکتسب المعالی من طلب العلا سحر اللیالی, جو بلندیوں کو چاہتا ہے اسے چاہیے کہ رات کے آخری حصے میں اٹھ جایا کرے. بھلے دنیاوی اعتبار سے بلندی چاہیے, اخروی اعتبار سے بلندی چاہیے, یہ بلندیاں دونوں ملیں گی تو اللہ رب العزت کے خزانے سے جب اللہ کو راضی کر لے گا دنیاوی بلندی بھی ملے گی اخروی بھی ملے گی. قرآن تو اعلان کر کر کے کہتا ہے, فرمایا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ جسے چاہے گداگر کر دے، جسے چاہے شہنشاہ زمانہ بنا دے، اسی کے قبضے میں ہے سب کچھ۔ جسے چاہے وہ مردے سے زندہ پیدا کرے، زندے سے مردے پیدا کرے، کنعان سے کنعان پیدا کرے، نوح سے زندے سے مردے کو پیدا کر رہا ہے، اور آزر سے مردے سے مشرک سے زندہ پیدا کر رہا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا بقدر القد تکتسب المالی من طلب الاولا سہر اللیالی من رام الاولا من رام الاولا من غیر قد من رام الاولا من غیر قد ازا العمر من طلب المحالی۔ جو بلندیوں کے نظریے رکھتا ہے، تمنائیں رکھتا ہے، لیکن محنت نہیں کرتا، صرف آرزوئیں لگا کے بیٹھا ہے، یہ محال میں، یہ مشکل اور محال میں اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے۔ من تروم الاولا ثم تنام لیلا، بلندیوں کا ارادہ رکھتا ہے پھر رات کو سو جاتا ہے۔ من تروم الاولا ثم تنام لیلا یعوض البحر من طلب اللالی یعوض البحر من طلب اللالی۔ تو بلندیوں کا نظریہ رکھتا ہے لیکن راتوں کو اللہ سے مانگتا نہیں، سو جاتا ہے۔ دیکھو دوستو، قیمتی موتی حاصل کرنے والا پہلے اپنی جان سمندر کے حوالے کر دیتا ہے، غوطہ زن ہو جاتا ہے، سمندر کی گہرائیوں میں جاتا ہے، اپنی جان کو، پیاری جان کو، قیمتی جان کو ہلاکت کے پھندے میں دے دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اس کو سمندر کی گہرائیوں سے موتی اور ہیرے جواہرات دیتا ہے۔ جو اللہ سے دنیا اور آخرت میں بلندیاں چاہتا ہے، سرخ روئی چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے، عزت دنیا آخرت میں چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ تتجافا جنوبہم عن المزاج، اسے چاہیے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ کے سامنے قیام رکوع سجود میں نظر آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا